Hej kära radiolyssnare, ni lyssnar till Radio Tyresös slinga på 91,4 MHz. Jag heter Leif Bratt och pratar idag med Bo och Ingrid Egelryd, som ska berätta för oss om odlarföreningen Fnysken. Men ni kan väl börja med att presentera er själva lite grann och er roll i Fnysken. Ja, som sagt, vad du sa, så heter jag Bo Egelryd och är ordförande i Fnyskens odlarförening. Jag har väl varit ordförande i 6-7 år, tror jag det har blivit nu sammanlagt. Och tycker att det har varit rätt så givande att hålla på och med odling och sånt. Va? Ja, jag heter Ingrid Egelryd, har hand om alla uthyrningar. Och det är jag som då i första hand träffar de här nya föreningsmedlemmarna, ta kontakt med dem. De kommer ju till oss via telefon som vi har utlagt på hemsidan eller via mail. Och sen så svarar jag på det och så kommer de till oss så småningom. När jag såg ert namn i föreningsregistret så tänkte jag, alltså det jag kände till, ursäkta då min okunnighet, det är så här kolonilotter. Men vad skiljer er åt, för jag förstår, det är inga kolonilotter, vad skiljer er åt från, ja, det jag kallar kolonilotterna? Ja, kolonilotter är det ju i och för sig, du tänker kanske på koloniträdgårdar då. Och trädgårdar, det innehåller ju oftast ett hus då som man har. På odlingen här nere på Fnysken får vi inte ha mer än en verktygslåda och ett litet staket runt odlingarna, våra egna odlingar, om vi så säger. Va? För de som är, du kanske ska förklara, var ligger Fnysken någonstans i Tyresö? Fnysken ligger vid Sidvallsvägen, jag kan säga östra sidan utav golfbanan. Det är anknytning till golfbanan, det är våran, kan man säga, närmaste granne. Kan man säga ungefär golfbanan fast då längre österut, österut och så ut mot Breviks-Hallred, ja, fast granne då med, ja, golfbanan. Det här namnet Fnysken, va? Ja, det kom, jag har läst igenom lite protokoll sen tidigare. Föreningen bildades 89 i april för att det var väl så här att Tyresö kommun hade den här uthyrningen först, va? Men jag skulle väl tänka mig att de tycker administrationen och handhavande utav lotthyrningen var för jobbigt, va. Och de tog ju då i kontakt med föreningsmedlemmarna eller de som hyrde genom kommun att de ville bilda en egen förening eller så. Och det hände 89. Va? Du menar som då skulle ta hand om, administrera och sköta? Ja, just precis, allting sånt där. Så att det är så det kom till. Och namnet kan jag väl säga, som det påpekar, där hade man ju olika förslag, men man fastnade då vid Fnyskens odlarförening. Och det var väl så att det fanns då ett torp som låg där nere, va? Och hade då, och Fnysken, det var ju anknytning till Kärr, Sankt Mark och Våtmark. Det är därför ordet Fnysken kom till. Aha, så ja. Området där nere var tidigare någon slags Sankt Mark. Ja. Och många gånger så har ju platsnamn fått någon koppling till just höga branter eller... Ja. Precis, ja. Sånt är ungefär att man har kommit fram till det. Och vad som har sagts mig också lite i historien här är väl att området var ju en sjö långt, långt tillbaka, som man säger. Aha. Så att det fanns ju den kopplingen då, Fnysken. Till. Och sen över tid så torkade sjön ut lite grann, ja. Så blev det våtmark. Och, ja, just det. Och då fick det namnet Fnyskområdet. Nej, Fnysken. Jag vet inte om det kom direkt då, men... Mm. Området var ju förut en utägat till Tyresögård. Så de hade ju, odlade ju där. Vi har en dagbok från 1928, en utdrag som rättaren skrev om just ägande där och odlingen där. Det var väldigt kallt och regnigt den sommaren, så han hade väl skrivit extra negativt om den delen. Men då är den här dagboken, då är området benämnt Fnysk. Ja. Ja, det vet jag inte om det stod Fnysken där, men det var i alla fall, det tillhörde Tyresö gård. Nej, jag bara tänkte, var kom det ifrån? Ja, just det. Nej, det vet vi inte Nej. Det gamla ursprunget, inte var det kommer ifrån. Du säger, ni får bara ha då lite trädgård runt och en liten verktygslåda. Jag menar, det kanske med spadelåda med lite trädgårdsverktyg. Ja, med kratta och spade och grep och sådana här historier. Men gör det att det blir någon skillnad vad man odlar, eller det är bara att ni saknar huset? Ja, odlingen är ju fritt fram till var det än man sätter grönsaker, blommor och sånt som man tycker själv är skojigt att pyssla med och jobba med naturligtvis. Får jag vara lite larvig och säga, odla äppelträd? Nej. Nej, äppelträd får vi inte sätta in på själva odlingsområdet om man så säger. Jag kan väl berätta så att om man ska få lite grepp om själva området så har vi 166 uthyrningslotter och de är på 50 kvadratmeter styck. Och själva området då som vi arrenderar utav Tyres kommun, det är på cirka 10 000 kvadratmeter, för att det är en del grönytor som jag säger. Det är indelat i kvarter, de här lotterna är indelade i kvarter och däremellan finns det då gräsmattsgångar. Och en stor del är äng också, där vi har lite annan fritidsverksamhet som grillning och vi träffas och har lite skoj emellan. Så att cirka 10 000 kvadratmeter är hela området som vi arrenderar utav kommunen där. Inget för att fråga dig, vad är lämpligt att odla? Kan man odla nästan vad som helst, eller är jordmånen sån att vissa saker är bättre än andra? Eller? Jag vet inte det. Jag provar det mesta och det gör väl alla. Sen är det olika år. Förra året var det inte det mest gynnade året och det regnade för mycket. Men annars så skötsel och vattning, gödsel, luckring, så ger det skörd det mesta som är rimligt inom zonen, odlingszonen så att säga. Ja, det, alltså odling som men det är ju klimat vi har här i Tyresö. Ja. Ja, men det är lite svalare där nere. Vi har några grader som skiljer. Och det märks av när man ska odla. Det märks av för att vi har ju ofta några frostnätter i början av juni och ibland har det frusit redan i månadsskift augusti-september. Och då går det som i spår över odlingen. Allt fryser inte, men det som är extra känsligt då åker, fryser. Mm. Hur mycket arbete är det? Alltså dels kan man ju tänka sig arbete för att jag vill få fram min potatis, och det kanske man begriper vad man ska göra så här. Mm. Men det här övriga arbetet i föreningen då? Hur mycket ska man lägga ner där? För att inte du menar det här gemensamma? Ja, så att man inte blir tittat snett på. Ja, vi har ju, vad ska vi säga, vi har ju datum när det ska vara påbörjad odling. Den 1 juni går vi en besiktning och då vill vi ju se att det är påbörjat något. Annars är vi väl ganska toleranta, fast det får ju, ibland ingriper vi. Ja. Och då blir det brevutskick, varningar, och det kan sluta med en uppsägning om det inte görs något inom en rimlig tid. Jag var lite mer ute efter att det här, till exempel, du vet inte, men gräsmattan där var gemensam aktivitet, den kanske måste klippas någon gång och sådär. Ja, det är så. Så att hur mycket får man göra åt kollektivet för att inte bli illa sedd? Ja, precis. Eller tittat snett på. Nej, det förstår jag. Nu förstår jag vad du menar. Det är så att vi har ju då gräsklipparkvällar under säsongen, om vi säger. Den börjar ju slutet på maj till en bit in i september. Och då träffas vi på tisdagkvällar vid 6:30. Och vi har ju 3 stycken gräsklippare där nere som vi drar igång då. Då klipper man området. Och sen har vi, som tur är, också 2 gamla odlare som har varit med ifrån starten från 89. Som sköter en stor del av den här ängsytan som jag pratar om, och de klipper på dagtid oftast va? Så att det är så. Och sen är det att vi har arbetshelger eller arbetsdagar om vi säger, och det brukar vara vårstädning och höststädning. Vårstädning innebär ju då att vi sätter ut de trädgårdsmöblerna som vi har där nere och putsar till lite i de allmänna rabatterna. Vi har 2 stycken regnskydd på området, en verkstadsbord och en torrtoalett. Och de där har ju då lite blommor om sig, och det är det vi kallar för allmänna ytor. De ska ju rensas och gödslas och sådana här historier som behöver vara lite på våren också. Sen höststädningen, det innebär ju då att vi plockar in de här trädgårdsmöblerna och gör rent gräsklippare och rensar lite och sådant. Och där får vi också, efter mån vi hinner, de som har tröttnat med odlingarna under säsongen, va, även rensa deras lotter. I och med att de lämnar en del grejer efter sig. Va. Men kan man säga då, om man lämnar sin lott så där som du nu beskriver, är det detsamma som att man har sagt upp sig? Det är detsamma som man sagt upp. Ingrid var ju inne på att vi har ju då att odlingsföreskrifterna och stadgan också säger att man ska påbörja, och att man kan, när man besiktar i början på juni, ska odlingarna vara påbörjade. Så att styrelsen gör en besiktningsrunda och tittar lite grann hur har medlemmen börjat med sin odling. Ja, det förstår jag. Men jag var med och ute efter det här med, om ni då gör besiktning i augusti, så att de inte har gjort det färdigt, alltså de har lämnat området så att säga. Är det också då en varning? Ja, då har vi ofta sänt ut brev tidigare, och har de inte hört av sig eller börjat någonting, då är det uppsägning. Då är det uppsägning. Ja, och det är omedelbart då alltså, med order och rensa. Ja. Men fortfarande och lite grann tycker jag inte fick svar på hur mycket arbete är det här allmänna? För jag tänker, de här som då är väldigt ambitiösa på sin egen lott eller mindre ambitiösa på sin egen lott, det är ju en sak, det får man ju ta ansvar för själv. Ja. Men det finns ju trots allt lite gemensamt arbete. Och är man då 166 stycken, så, och varje tisdag har man någon sån här arbetskväll, så kanske inte alla 166 måste komma, men om man dyker upp 2-3 gånger under en säsong så räcker det. Då har man gjort sin. Ja. Jag tänker mig att lyssnare får klart för sig, det är inte bara att jag ska odla, det finns lite kollektivt att ta hand om också. Men kanske då 2-3 tisdagar per säsong? Ja, per det lott. Skulle ju rätt. Räcka. Ja. Men nu är det ju inte så. Vi är ungefär 100 medlemmar. Och vi säger att det är 20 som har visat intresse för gräsklippning. Men de återkommer ju, så att det har funkat bra i år. Ja, då är det några ni tittar snett på. Det kan man säga. Ja, det gör vi. Nej, men för nya då så kan du ha med det bagaget, så att de inte bara tror att det är jag ska odla på min lott, utan det finns lite gemensamt att ta hand om. Nej, men jag har ju en träff. Vi skriver ju kontrakt i riktig ordning, och då går vi ju igenom både stadgar och ordningsregler, vad man får göra och inte får göra, och upplyser då om det här. Ja. Medlemsansvaret. Uppfattar jag dig rätt, Ingrid, du sa att det var ungefär 100 medlemmar nu? Ja. Och det finns 166 lotter. Ja. Det betyder att det finns några lediga? Nej, jag har 2 stycken just nu. Men vi har ju flera lotter. Vi har 3 lotter till det. Aha, ja, du ser. Ja, ja. Men vad gör ni då om någon knackar på dörren? Avstår ni då från en lott eller... Nej, det gör vi inte. Vi räknar ju med att det är vissa som slutar under säsongen eller till hösten. Och det brukar ju visa sig vid nyår då vi ska skicka ut om inbetalning. Då brukar folk höra av sig och säga att nej, jag är trött. Jag återkommer inte. Ja. Men där kan man säga då att det är ett jämnt flöde ut och ett jämnt flöde in. Ja. Så man kan säga att kön är inte så lång. Nej, jag har ingen kö just nu. Förra året hade jag kö. Men inte nu. Jag tänkte, det är inte som i bostadsförmedlingen i Stockholm att det är 20-30 år. Så att, nej. Nej, det pratar vi inte om här. Ja. Ja, det kan väl säga max ett år eller någonting i den stilen. Ja, det var väl några som fick vänta förra året till nu i vår då fick lott. Mm. Det här faller ju trender, va. Det är ju väldigt modernt med ekologisk odling och sånt här, va. Och då ser vi ju trenden går ju upp då. Det är många som vill börja odla och sånt, va. Men kanske inte har förstått lite vad innebörden är att odla, va. För det är ju en jäkla massa jobb, om jag uttrycker mig så, va. Det är inte bara att sätta frön på våren och sen skörda på hösten. För att ogräset växer oavsett. Men när du säger det här, du använder begreppet ekologisk odling. Mm. Har ni vissa restriktioner med konstgödsel, vad heter det? Ja. Ogräsbekämpningsmedel? Ja, precis. Så det, det är helt ekologiskt. Det är hästskit som jag säger, ja, som gäller. Och vad heter det? Grönodling då, med man återanvänder blast och sånt och gräver, ja, ner på jorden i, på hösten när man har skördat och sånt. Ja. För att få en proportion på, för mig då som är lekman, om vi säger de här 50 kvadratmeterna. Mm. Om jag väljer då att göra, säg hälften av det vill jag ha till potatis. Mm. Hur mycket potatis blir det på 25 kvadratmeter? Det var en bra fråga. Det, ja, det är lite grann på hur säsongen har varit också, om jag ska, ja, generellt gina lite grann där. Ja. Men det beror ju alldeles på. Men en del sätter rätt mycket potatis och jag tror att, eller jag vet att de har potatis bra långt inne på, till vintern om man säger. Sen är det då lite olika på sorter, va? Vi har ju valt själva att odla mycket blommor och mycket grönsaker. Och då blir det inte så många rader eller potatisstånd det vi sätter. Och då sätter vi tidig potatis för att njuta av det här nypotatisen till sillen vid midsommar och strax efteråt. Va? Det tycker vi är jättegott, va? Mm. Vinterpotatisen, ja, det får vara för vårat vidkommande. Men det är många som sätter vinterpotatis också, som jag sa. Men om jag då sitter hemma i min kammare och lyssnar på det här, mm, och så tänker och säger så här, det är lite tunt i plånboken, det skulle vara lite fiffigt att odla lite själv. Mm. Men jag kan ingenting. Mm. Jag vet inte hur man gör. Har ni några kurser eller introduktioner eller... Ja, vi har haft, men just nu har vi väl inga. Ja, men nu då vi har de här, i våras hade vi många nyanställda, om vi säger så, nya kunder. Då gjorde vi en samling där nere och gick igenom, för ja, det är lättare introduktion så att säga. Vi informerar om att vi behöver mycket gödsling och mycket vatten och... Ja, och att det är så kallt så vi gärna täckodling i början på året för att få igång mera. Men annars har vi har försökt vid flera tillfällen, men nu är det några år sedan vi hade då om olika slags odling. Men om en snäll människa frågar om råd och hur, alltså är mer sugen på att komma igång men inte har så mycket erfarenhet, då är ni välvilligt inställda att förmedla era kunskaper. Ja, det ja, så gör kan vi. Man. Ja, visst. Och det är ju så också att grannen ställer gärna upp. Va? Så är man öppen själv och pratar om vilka problem man har och man får råd och tips, så brukar det där lösa sig faktiskt på området. Va? Och styrelsen ställer ju upp naturligtvis med det. Man betalar ju varje då. Hur stor är årsavgiften? 360 kronor plus en medlemsavgift då, då, ja, som vi har sagt, för att i slutet av året här så tar vi inte ut hela årsavgiften, för vi räknar inte med att de ska kunna odla någonting i det här året, för vi har kalenderår som, mm, och betalar in årsavgiften på. Det där förstod inte jag riktigt. Alltså, årsavgiften är 360 kronor, ja, plus en medlemsavgift som är 50 kronor. 50 kronor. Mm. Det är 410 kronor. Ja. Men varför tar ni inte ut alltihopa? Det förstod inte jag riktigt. Ja, i slutet på året här så säger vi det att man kan inte bruka jorden, man kan inte odla någonting. Det är klart man kan sätta buskar och man kan göra ordning för nästa år. Va? Men då brukar vi ta ut halva arrendeavgiften som vi säger, 360 kronor, halva till den ungefär, va? För att de inte kan få de kan inte nyttja odlingen. Aha, förstår du vad jag menar? Ja, jag ska sammanfatta så får ni se om jag har fattat rätt. Ja. Alltså ni har på pappret, om jag så säger, ja, en årsavgift förutom medlemsavgiften, ja, på 360 kronor. Men då har ni kommit fram till att man använder bara lotten halva året ungefär. Ja, just det. Ja, och då tar ni alltså bara ut 180 kronor. Ja, cirka. De som har hela året får ju betala 360, ja, som just det, börjar i maj. Aha, det, men ja, om man kommer in nu då, ja, ja, ja, ja, då precis, blir det halv, ja, arrendeavgift. Ja. Ja, förlåt. Då, nu kommer in i augusti, va, så blir, ja, ja, du betala 360. Ja, men året därpå så kan man säga, när man har kommit in i rullorna, ja, då betalar man 360 kronor plus 50 kronor. Ja. Ja. Det är bara precis, om man kommer in, ja, efter halvårsskiftet så att, ja, säga, så, ja, blir det en reducerad, mm, avgift. Ni nämnde också det här, det krävde mycket vatten och så. Jag kan ju förstå om man själv köper då något sånt här, heter det där blå kornen och alltså för att få det att växa lite bättre. Om det nu var tillåtet. Nej, du skakar på huvudet. Men hur, vattnet behövs ju. Ja. Vattnet behövs, ja. Och det ingår i de här 360 kronorna, ja. Så att det är inte någonting, någon vattenmätare. Nej. Så vattenmätare har vi, men det ingår i... Det får kollektivet gemensamt ansvar för. Just. Så att då, jag tänkte man ut efter vad kostnaden kan vara för att få upp sin potatis. Då köper man en sån här liten påse sett potatis. Den är inte allt för dyr. Nej. Och så betalar man 360 kronor plus 50 kronor. Och så kan man ha lite grönsaker också. Mm. Ja. Och då får folk sitta hemma och kalkulera om potatisen blir billigare. Det kanske finns andra värden. Man vet hur potatisen har blivit odlad och med vilka tillsatser. Ja, det är det ju. Jo, det är klart. Det måste ju finnas intresse. Om man räknar som du gör så är det för kanske inte ekonomiskt. För då kanske det blir... Nej, men jag ska ju tillbeställa olika smaker bland lyssnarna som har kanske olika funderingar. Ja. Det är ju intresset och avkopplingen, för att jag kan säga så här, att det är väldigt skönt att åka ner på morgon där och gå och pula i jorden och rensa ogräs och hålla ordning på det. Det är en avkoppling både för knoppen och själen, kan man säga. Mm. Så att... Ni har inga problem med att några andra, vad ska jag, om jag får kalla parasiter, alltså mänskliga parasiter. Det är några som då odlar och sen är det några andra som plockar upp det otillbörligt. Det har väl hänt någon gång. För 2 år sedan hade vi en liten drive ifrån de där tvåbenta parasiterna. Men det löste sig. Nu har jag inte hört något om att någon har missat något. Det är inget stort problem i alla fall. Nej, det är det inte. Ingen har sagt något i år i alla fall. Mm. Hur ser den här säsongen ut? För mig som då är bara tar det lugnt. Så tycker jag har varit det väldigt varmt och skönt. Mm. Det har varit skönt. Det har varit varmt också, svettigt vissa dagar där nere. Men det är ju vattnet som hjälper oss hålla igång odlingen. Hålla igång allt. Mm. När du säger vattnet, är det då på grund av att det är lite sankmark? Eller det kanske inte är längre? Nu kanske det är utdikat, så att nu måste ni tillsätta vatten. Nej, ja, det är vattning som gäller. Mm. Mm. Men alltså, kan det vara så till och med att det behövs så mycket vatten så att en riktigt torr sommar så får ni vattningsförbud, eller det är inget? Nej, vi har ju kommunalt vatten och än har vi inte fått någon vattning. Inga propåer på att det är att vi använder för mycket. Nej. Det är inte så fruktansvärt mycket vatten i alla fall. Hur många kubikmeter hade vi förra året ska vi bortse ifrån. Nej, då ska vi bortse, för det var ju en vattensäsong ovanifrån, va? Ja. Men vi ligger väl på en 700-800 kubikmeter per år, normal. Får jag då fråga, så här, nu pratar vi om det här och det kanske några som tycker att det där vill jag prova på. Mm. Hur kommer man i kontakt med er? Ja, nu har vi ju en förnämlig, måste jag skryta mig själv. Det var ett halvår sedan eller ett år sedan vi gjorde en ny hemsida. Så vi finns ju på internet då, och in och titta på Fnyskens odlarförening. Fnyskens odlarförening. Nej, fnysken.nu. Vi letar i pappren, dokumenten. Man kan ju gå in och så här googla också. Och Fnysken och odling eller någonting sånt. Och så finns vi ju på kommunens föreningssidor. Där du har hittat oss. Ja. Så då kan vi tro att de som lyssnar och blir intresserade, de kan komma i kontakt med er. Ja, plus att vi annonserar nere på, vi har ju anslagstavlor nere på odlingsföreningen. Ja. På 4 ställen, så att det finns ju... Ja, där nere vid Fnysken, så att där finns det. Ja, och det är många som promenerar förbi och hör av sig. Och ungefär man då pratar om så här, på dagis, då slutar ju barnen, alltså de lite äldre barnen, slutar ju då för att börja skolan. Mm. Så då är det ju lättast att få plats då så att säga, i augusti, sen börjar bli fullt. När är det lättast att veta om man kan komma in? Alltså, det är nu när säsongen är slut, då vet ni vilka som inte kommer att följa. Så att nu i september, oktober kan det vara fiffigt om man är intresserad. Istället för att vänta till våren, menar jag. Ja, det är nog lite tidigt att börja, men nu har vi hyrt ut några här i sista månaden, men då är det de som har legat outhyrda hela sommaren. Men i februari-mars då vi skickar ut inbetalningskorten, då brukar det ramla in en del som inte orkar med längre. Det tyckte det var vande. Apropå intresset, vad tycker ni att det ger att ha sin egen... Alltså, jag menar mer för själen kanske, sådär. Vad är glädjeämnena? Ja, det är ju det mesta, att se det växa. Och så är det ju spännande varje gång. Man går ner, har det kommit upp någonting? Blir det något av det här? Och sen är det ju oslagbart om man får ta upp sin egen potatis eller äta sin första morot. Det är kanske lite larvigt, men det är jättefint att få gå hem med kassar fyllda med bönor och morötter, rödbetor. Jag har massor med lök som jag ska ta rätt på nu. Mm. Potatis är faktiskt inte vår lycka i år. Alltså vi har ju ett väder för alla de där plantorna du har där nere. Och varför klarades inte potatisen då? Ja, jag vet inte. Jag gjorde väl något fel. Dels köpte jag en potatis som inte var resistent mot nematoder och bladmögel. Nematod, det är något sån här... Ja, det finns ju en deklaration på varje påse man köper. Den är beständig mot det och det, står det. Och då skulle man ju inte ha tagit svensk mandelpotatis. För det är tydligen inte bra där nere. Det blev ingenting. Aha. Men jag ville ha det. Men det får jag nog gå köpa nu till hösten. Men i övrigt är ni nöjda med utfallet och ja, med det ni satsade på så att säga? Ja. Det är klart, det är mycket prövningar också. Det är det som är spännande. Nästa år så gör man något helt annat eller man provar sig fram också. Då. Men vilken är den viktigaste faktorn då? Ni har ju den jord ni har. Det som växlar, det är ju klimatet. Det blir regnigt ibland och det blir soligt ibland och sådär. Jag kan väl säga så här, den viktigaste faktorn där nere på Fnysken, det är ju en lättodlad jord, va? Den är mullrik om man säger. Och man måste ju gödsla den ordentligt. Och vi har ju då hästgödsel och sånt, va. Och gör den här bearbetningen på. För det går inte bara att spadvända och så. Utan man måste tillföra gödning då på vårsidan när vi sätter igång. Och sen är ju då vattningen för att jorden torkar ur rätt så fort där nere. Okay. I och med att det är morenjord eller lösjord, va. Så det är det som är det viktigaste. Har vi nu bara vår halvtimme lida mot sitt slut? Har vi fått med det som är viktigt eller är det någonting? Vi har konstaterat ingen större kö. Det finns hopp för dem som nu är intresserade. Ja. Om de hör av sig i februari, mars. Ja, man sätter i alla fall inte igång. De kan ju redan ringa nu och höra. Ja. Jag har ju ändå 3 lotter kvar. 2 eller 3. Plus att jag förväntar mig att det kommer flera. Så det har alltid varit så. Jag har haft det nu i 7 år så att jag har fått lite perspektiv. Sen kan vi väl klämma in med det också. Förra året då hade vi faktiskt, du tog emot och hade en anmälningslista. Och det står ju kvar naturligtvis. Så att är man intresserad och till vårsidan och sätta igång så är det bara att ringa och höra av sig. Så har ni tips? Jag pratar om det arbete man ska sköta om där och prata snällt med sina planter. Men finns det för de som kanske tar, alltså vi som är lite äldre, vi kanske tar lite långledigt över sommaren. Kan man sätta någonting som sköter sig lite själv och så kommer man tillbaka i augusti? Nej, det enda som gör det är ogräs. Ja, okay. Det är bara ogräs. Så det är, man ska vara medveten om att det kräver sin tillsyn. Ja, mm. Och det är väl en vinbärsbuske då som kan. Mm. Den sköter sig ju själv hela sommaren. Mm. Mm. Okej, okay, så de som vill ha svart vinbärsgelé till köpbiten, de kan satsa på det. Ja. Ja, om ni tycker att ni har fått fram det ni ville så får väl jag tacka och så får vi se vad det blir för respons på det här. Tack ska ni ha bägge två. Tack.